เมื่อครั้งก่อนเคยพูดเรื่องจิตวิญญาณ ทำไมไม่เข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณวันนี้จะเน้นหนักเรื่องของจิตวิญญาณประมาทพวกเราประมาทการเกินไปฉะนั้นพุทธเจ้าว่าความประมาทอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายคำว่าประมาทนี่ขาดสติควบคุมความรู้สึกความรู้สึกนั้นมันเป็นจิตวิญญาณแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนั่นก็มีความรู้สึกจิตวิญญาณเหมือนกันเห็นนั้นพระเจ้าวางหลักไว้ให้เราว่าอย่าประมาทคำว่าไม่ประมาทนี้ต้องมีสติควบคุมอยู่ในทางในสติปัฏฐานสี่เอากายก็ได้ที่เรานั่งยืนเดินนอนอยู่เอาเวทนาก็ได้ยามสุขทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเอาไว้ที่จิตก็ได้ในความรู้สึกทุกกิริยาบทไม่ว่าจะขยับจะเยื่อนอะไรไอ้ความรู้สึกนั้นมันมีโรคโกรธหลงอยู่คือในธรรมะนั่นเองผมพูดบ่อยๆความรู้สึกมันมีความโรคโกรธหลงอยู่นั่นอุปมาเหมือนแก้วที่เราจะพูดขึ้นออกไปนี่เราขาดสติแล้วในตาเรากระทบปั๊บเนี่ยมันขาดสติแล้วนั่นแหละคือประมาทแล้วเพราะจิตวิญญาณนี่มันสมสู่ไปหลายภพไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานทางน้ำทางบกทางอากาศว่าเปรตทุรกายมารต่างๆคิดดูพระพุทธเจ้าท่านปราบมารน่ะในพหุงท่านใช้ทั้งขันติใช้ทั้งปัญญาใช้ทางอิทธิฤทธิ์บารมีพระพุทธเจ้าชนะมารมาจากเราไม่ได้พิจารณาความรู้สึกนั้นพวกนั้นล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกทั้งนั้นแหละแม้อยู่ในกามภูมิพร้อมทันล่ารูปหมดแต่ยังจิตวิญญาณยังมีอยู่จึงไปเป็นนารูปภพเพราะรู้สึกนั่นเองเหตุนี้วันนี้ผมพิจารณามาตลอดขอพูดย้ำอีกเราหันหน้าของหากันเห็นกันก็รู้สึกนั่นมันคืออะไรอย่าลองเมื่อจิตวิญญาณเรายังมีอยู่ไม่ได้เอาจิตวิญญาณนั่นแหละพิจารณาในจิตตานุปัสสนาทำให้มันรู้อำนาจตัวโมหะพร้อมเป็นอัตตาเพราะความรู้สึกมันมีโลกกดหลงอยู่นั่นเผลอมันไม่ได้หรอกพอแวบเดียวนั่นเหมือนฟ้าแลบมันเข้าแล้วโมหะเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงของมันแล้วแต่อำนาจของมันฉะนั้นพุทธเจ้าที่ตั้งหลักว่าอัปมาโทมัจจุโนปทังอย่าประมาทมีสติคุมคุมอะไรคุมความรู้สึกนั่นเองบางครั้งมันก็อยู่เฉยๆรู้เพราะมันได้แผลงฤทธิ์มันได้แผลงฉันเตือนฉันดูออกอ่ะทีเราจะพูดอะไรเราดูเถอะอย่าไปถือว่าแบบผมพูดแบบเรียกว่าเหมือนกับแข่งเรือแข่งแพน่ะมันกระทงชายอยู่โน่นน่ะหลักเขตชนะแพ้อยู่โน่นน่ะแล้วจึงเอามาปัจจุบันเริ่มต้นอันนี้ผมอุปมาประมัยให้ฟังว่าการเราปฏิบัติธรรมแล้วนึกถึงพระอริยเจ้า ขั้นสุดยอดคือพระนิพพานนั่นคือปรมัตถ์แท้พูดไม่ได้พูดได้เดสมมุติว่าพระนิพพานหรือดับหรือวิราคะหรือจิตว่างว่างบางคนยังไม่ข้าตายว่างเลยก็ว่างจากอาตาตัวตนว่างจากความรู้สึกนั่นเองหมดแล้วเหลือแต่ธาตุเป็นอาการของจิตเป็นกิริยาพูดให้มีสันทะเพื่อเราจะนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือพ้นจากกองทุกข์สิ้นอาสวะทั้งปวงที่พวกเราไม่เข้าใจเอาสิ่งนั้นมาฐานะละมันยังมีความรู้สึกอยู่รู้สึกต่อรู้สึกไปกันน่ะหารู้ไหมว่านั่นประมาทแล้วความโลภโกรธล้มมาอยู่นั่นแหละนั่นแหละคือประมาทแล้วอย่าลองฉะนั้นพุทธเจ้าจึงวางไว้ว่าไม่เห็นพระได้ดีที่สุดเลยฐานะเราเป็นนักบวชนักทศเพราะความรู้สึกมันยังมีอยู่พระอานนท์ถามว่าจะไปปฏิบัติต่อมาทุกขามตรงกันข้ามไม่เห็นท่านได้ดีที่สุดเกิดเห็นน่ะไม่พูดดีที่สุดเกิดจะพูดน่ะตั้งสติให้ดีนะเพราะอะไรสติตัวนั้นน่ะเป็นตัวกั้นเป็นตัวสัพพัญญะปัญญาพิจารณาการจะพูดสำเนียกเพื่อว่าคนนั้นพูดมาแบบไหนลักษณะใดการจะเป็นอาบัตินี่ไม่ยากหรอกอันนี้เป็นรั้วกั้นข้างนอกให้คือภูมิไม่ประมาทภิกษุพูดเกี่ยวหญิงมาตุคามโดยบำเรอด้วยการอาบัติแดกหาเข้าไปแล้วแดกเข้าไปแล้วสังขารที่เศษเข้าไปแล้วอาบัติอะไรอาบัติหยาบไม่ถึงชั่วนะนั่นแหละขาดสติแล้วล่ะอย่าเอาปรมัตถ์มาพูดกันเลยคือความรู้สึกมันยังมีอยู่นึกถึงหรือเปล่ารู้สึกนั้นเป็นจิตวิญญาณแล้วนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานเข้าไปแล้วสิงเข้าไปแล้วแม้แต่ฉันเนื้อปานาติปาตาเวละมณีเว้นห้ามแล้วห้ามฆ่าชีวิตเขาถ้าขาดเมตตาล่ะเว้นข้อแรกนี่วิหารธรรมผู้ใดเจริญวิหารธรรมมันจึงทำสมาธิไปเร็วพุ่งไปเร็วเพราะปัจจักอาคติสี่ก็มาอาคติในมันควรแล้วควรฝ่ายกุศลแล้วเห็นนั้นพระเจ้าให้ละอาคติสี่มาเจริญวิหารธรรมเวนั้นเราเว้นจากการชีวิตเขาทีนี้ย้อนมาเราการคบฉันเนี่ยพระเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามฝากใครจะฉันหรือไม่ฉันคือนั่นท่านวางไว้มัชฌิมาปฏิปทา สายกลางที่เทวทัตขอพรหวังเอาความเคร่งครัดเป็นหลักเพื่อให้สาธุชนเลื่อมใสให้อยู่ป่าเป็นวัดเว้นฉันเลือดสัตว์เป็นวัดผู้เจ้าห้ามอันนั้นมันตึงไปท่านวางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเขาจะอยู่วัดจะอยู่อยู่ป่าก็อยู่จะฉันเนื้อฉันก็ฉันถ้าไม่ฉันฉันผักหรือเว้นก็แล้วแต่อัธยาศัยนี่ท่านวางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางจนกว่าจิตให้ละเอียดคือสิ่งเหล่านี้ท่านมองออกคุณเจ้ามองวางไว้สองแท่งใครจิตยังอยากอยู่ท่านจะมองถึงสินข้อแรกปานาแล้วท่านเว้นแล้วไม่ฆ่าสัตว์แล้วและยังกินเขาอยู่ป่ะเว้นเนื้ออยู่ป่ะ เว้นชีวิตแล้วยังเนื้อยังมีอีกป่ะเนี่ยท่านดูตามมาเลยถ้าจิตละเอียดดูโทษดูภัยเราเว้นจากชีวิตแล้วก็เนื้อไม่ฉันพอมีเมตตาสูงแล้วขั้นละเอียดแล้วเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนั่นเองเองเราเว้นจากชีวิตเขาแล้วก็ต้องรู้สึกไม่เอาเนื้อเข้ามาอีกนะด้วยเมตตาเหนืออารามเมตตาข้อแรกมันจึงว่าเมตตาบริสุทธิ์เมตตาคุณบริสุทธิ์คุณด้วยปัญญาด้วยแยบคายว่าเออเนื้อเขาก็เหมือนเนื้อเราถ้าเราพิจารณากายสตาสติพิจารณาเนื้อหนังบางสังมันก็จะเห็นอสุภกรรมฐานขึ้นว่าเนื้อสัตว์หรืออะไรมันก็เหมือนกันเราไม่ควรฉันเข้าเพราะว่าวิญญาณเรายังมีสิงสู่ทีนี้ถ้าว่ายังมีความอะไรอาวรณ์ในเนื้ออยู่เราก็เพ่งปฏิจิตตานุปัสสนาโอ้จิตนี่วิญญาณมันเข้าสิงแล้วนี่อยากกินเนื้อเขานั่นมันถ้าพูดโดยมนุษย์เขาเรียกว่าพวกยักษ์พวกมารวิญญาณสิงมันสติมันรู้เลยสติปัญญามันรู้เลยอ๋อนี่วิญญาณเกิดแล้ววิญญาณสัตว์เกิดแก่จิตเราแล้วทีนี้จะมีปัญหาถามอ่ะถ้าผู้ที่กินผักอ่ะมันมีวิญญาณไม่ใช่อันนั้นมีแค่ชีวิตจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้พืชพันธัญญาหารฉันเรียกว่ามัตุคามเช่นพุทธคามผู้ติดมาทุกคามนะคือสตรีเพศเนี่ยผู้ตาคามหมายว่าพืชไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณจะมีชีวิตอันนั้นท่านก็เหมือนกันท่านก็ฆ่าเหมือนกันฆ่าภิกษุฆ่ามาทุกคามมาผู้ตาคามอาบัติเหมือนกันคือชีวิตนี่มันความเป็นอยู่มันยังมีอยู่แล้วท่านก็วางหลักให้ภิกษุให้กับปิยะให้ทำลายซะให้อนุปัสสัมบันดะทำลายซะให้กินของตายพูดง่ายๆของมันตายแล้วถ้าเผิกเหมือนกันอันนี้พระเจ้าวางไว้ละเอียดมากเป็นข้อพิจารณาด้วยสติไม่ใช่ไม่รู้นะฟังให้ชัดฟังให้ได้ไหมฟังด้วยสติจึงจะเข้าใจในธรรมะอย่าฟังเพียงรู้สึกไอ้รู้สึกนั้นมันจิตวิญญาณแล้วมันมารแล้วเขาเรียกขันธ์มารมันก็มีโลภโกรธหลงอยู่นะกิเลสมารเข้าไปอยู่ในนั้นอีกที่นี่พูดถึงมารวักมารฉันจะเป็นเทพบุตรมารเนี่ยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอยู่ในตัวมันนั่นแหละตัวรู้สึกนั่นแหละตัวโลกคนหลงอยู่นั่นแหละกระทบลูกกระตาขึ้นมามันอันตรายคือเทพบุตรมารเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือไม่เข้าใจในสภาวะธรรมไม่เข้าใจในหลักธรรมมึงข้อพูดบ่อยอย่างพูดเจ้าอ่ะจะไปนิพพานในฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้ฆ่าโดยสมมุติว่าพ่อแม่ที่มันลึกกว่านั้นมันมีอีกอยู่ที่มนุษย์เราเกิดนั่นน่ะคือวิญญาณตัณหากรรมสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดพ่อแม่ไม่มีอย่าไปโทษพ่อแม่อันนั้นมันเพียงบัญญัติสมมุติว่าพ่อแม่พอพูดมาเทพก็อาจเกิดหลายครั้งเราให้กำหนดตัวรู้สึกตัววิญญาณให้ควบคุมมันพอรู้สึกเห็นหน้ากันมันชักชอบมันแล้วไอ้ตัวหลอกล่อตัวตัณหาเข้าไปล่อแล้วและตามเข้าไปแล้วพัวพันกันไปเลยสามตัวนี้ทำให้มนุษย์เกิดแค่จูบแค่จับแค่กอดสังขารที่เสพ ผู้เจ้าวางมาเลยทำบัตรหยาบเข้าไปแล้วไม่ถึงกับจะชั่วเลยและการอยู่ในสำนักสติปัฏฐานมองข้ามเจ้าสำนักไปมองข้ามผู้ควบคุมดูแลไปหมดข้อนี้คือเรียกว่ามองข้ามไม่คารพต่อพระพุทธต่อพระธรรมและพระสงฆ์ที่เขียนไว้นั่นแหละทำห้าประการลืมทุกสิ่งทุกอย่างโดยมันครอบงำผมไม่ได้เจาะจงว่าองค์ใดองค์หนึ่งหรือแม่ชีใดแม่ชีคนหนึ่งอันนั้นเป็นบุคคลทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติเราเพ่งกับที่จิตของเรานั่นเองว่าจิตเรานั้นหวั่นไหวความรู้สึกนั้นเป็นสภาพอย่างไรถอดถอนแท้ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจึงทำให้เราผิดพลาดไปเรายังเป็นพุทธชนมิจฉาทิฏฐิอย่าสำคัญตนว่าจะเป็นพระอริยเจ้าอย่าสำคัญตนถ้าสำคัญตนผิดมากหลงในอภิญญาถ้าก็หลงไม่ใช่ไม่หลงหลงในเครื่องรางของขลังหลงในสิ่งต่างๆหลงในญาติโยมแห่แหนมาก็หลงนั่นคือตัวมาไม่ใช่หลงในธรรมถ้าเราไม่สติตั้งยิ่งยุคนี้สมัยนี้รอกันมากที่สุดเลยคือจิตวิญญาณเห็นนั่นน่ะโลกนี้เป็นโลกจิตวิญญาณถ้าวิญญาณดับเมื่อนั้นแหละท่านจะมองด้วยสติปัญญาไม่ได้มองด้วยกิเลสตัณหาเลยท่านมองออกหมดเรียกว่าลือสัตว์ถอนขนสัตว์ท่านรู้หมดมันมีอยู่อย่างจะพูดหรือไม่พูดอันนั้นน่ะสัตว์เดรัจฉานดูสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียมันง่วงกันไปหมดเห็นถึงเวลาฤดูกาลไม่ว่าหมูไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวไล่ตะคุบกันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกัดกันเจียวจ้าไปหมดนั่นคืออะไรไม่จิตวิญญาณวิญญาณสัตว์เข้าสิงจิตมนุษย์ก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นผู้ชายมั่วกันไปหมดเลยนี่ไอเห็นอยู่ในสังคมโลกอยู่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันจังวุ่นวายเพราะอยู่ในอำนาจความโลภโกรธหลงบังคับอยู่นุ้นหลังอยู่นั่นผมพูดท้าก่อนว่าแห้งโลกจิตวิญญาณเนี่ยมันมั่วกันไปหมดเลยเพราะวิญญาณนั้นสิงสู่อะไรร้ายอย่างฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้อนุตตรมาทั้งโพธิญาณก็มาเอานี้แหละเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งสติให้มั่นคงฝึกสติตั้งอยู่ในควบคุมความรู้สึกอยู่ทุกเวลานาทีแล้วให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่คือสติปัฏฐาน4ทุกขณะไปอย่าประมาทจะรู้แล้วให้ละอันตรายตั้งสติว่านั่นให้พิจารณาตัวรู้สึกถ้ามันเข้าไปทีสิงจิตเราก็เอาสติตามควบคุมความที่มันไหวเชิงจิตวิญญาณนะมันจึงคันต่อเหตุการณ์ผู้เจ้าตัดไว้แล้วว่ามันรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงจิตวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงธรรมมันก็ไม่เที่ยงมันมีที่สุดของมันโลกนี้มีที่สุดที่เราไม่ได้ติดตามมันตลอด มันก็เล่นงานล่ะเผลอไม่ได้เลยฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลคือสติสัมปชัญญะฝ่ายอกุศลก็คือความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละเราเกิดมาในฝ่ายอกุศลแต่เราได้สะสมมาบารมีมาบ้างจึงได้หันมาบวชได้มาเนี่ยขำมาบารมีได้มาปฏิบัติเราต้องสำเนียกว่าโอ้แต่ใช้บุญเก่าในอดีตส่งผลมาแต่มาบวชชาตินี้พบนี้เราจะตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะบำเพ็ญให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อย่าประมาทไม่ว่ากรณีใดเราคิดว่าเรามาบวชนี้เรามียังมีความรู้สึกอยู่อย่าไปคิดว่าเราจะสอนผู้อื่นเราต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเราคลอดมาเนี่ยเราต้องมีพ่อแม่โดยสมมุติว่าพ่อแม่แต่โดยพื้นฐานนั้นมันมีวิญญาณมีตัณหากรรมมาให้เรามาเกิดมนุษย์นี่เรามารู้สมุฏฐานว่าการที่มาเกิดมนุษย์ก็คือมีสามอย่างมีวิญญาณมีตัณหามีกรรมสามตัวนี้พ่อแม่ไม่มีนั่นเพียงสมมุติว่าพ่อแม่เมื่อเรามาบวชนี่เราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะบำเพ็ญธรรมะธรรมให้ถึงที่สุดเราต่อคารวะต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมผู้ปฏิบัติท่านต้องอย่างน้อยท่านต้องบรรลุธรรมแล้วเราเห็นคุณธรรมของท่านแล้วท่านพอจะช่วยดึงเราขึ้นจากหลุมนรกได้แล้วความมืดบอดได้แล้วเราต้องเคารพนี่เป็นหลักพระเจ้ามาบวชมาหน่อยมาอะไรทั้งว่าตัวนี้รู้เก่งแล้วอะไรอันนั้นผิดถนัดขอเตือนไว้ด้วยว่านั่นผิดถนัดเพราะผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าเรายังมีความรู้สึกอยู่จริงไหมเล่าความรู้สึกนั่นคืออะไรนั่นแหละจิตวิญญาณเรายังไม่รู้บรรลุธรรมอะไรเลยจิตวิญญาณมันยังมีอยู่โลกโกรธหลงมันยังมีอยู่เท่ากับว่าตาบอดจูงตาบอดลองไปคบคิดดูถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในหมู่คณะตัวรู้สึกนั่นแหละมันจะฆ่ากันเองอย่าไปโทษใครเลยนั่นคืออะไรนั่นแหละตัวตัณหาล่ะตัวกรรมวาจีกรรมกายกรรมขึ้นมาละมันก็มาจากมโนกรรมนั่นเองตัวรู้สึกนั่นเองเราไม่ได้ปฏิบัติตามสติปัญญาของที่มองเห็นด้วยจิตนาด้วยกุศลเอาไปคบคิดดูถ้าเรามียังมีความรู้สึกอยู่อย่านะเราจะเดินทางผิดไปแล้วตาบอดจูงตาบอดไปแล้วถ้าเราจะมุ่งมาปรารถนาเราจะหาทุนจากของทุกข์เขาก็บอกแล้วครูบาอาจารย์บอกให้จับความรู้สึกควบคุมความรู้สึกทุกเวลานาทีมันไม่ยากอะไรจะพิจารณากายก็ได้เวทนาก็ได้จิตตัวรู้สึกก็ได้ถ้ามีความโลภโกรธขึ้นมานั่นคือตัวธรรมะมันอยู่แล้วไม่ว่าจะนั่งยืนเดินเดินทุกกิริยาบทมีความรู้สึกทุกเวลานาทีเราคุมมันอยู่ไหมกำหนดมันอยู่ไหมมีรูปมากระทบตาแล้วก็รู้กระทบเสียงทางหูแล้วก็รู้จมูกก็รู้ทางปากรู้ทางกายก็รู้แม้จะเกิดธรรมารมณ์เกิดขึ้นในใจขึ้นมาเราก็ต้องรู้เราเอาสติควบคุมความรู้นั่นหรือเปล่ามารู้เนี่ยมันเป็นประธานของมันอยู่แล้วมันก็บริหารของมันอยู่ นี่เราประมาทไม่ว่าจะทำทุกกรณีเราต้องมีความรู้สึกอยู่แม้แต่คนบ้ามันก็มีความรู้สึกอยู่แต่ขาดสติขาดสติคนบ้าแล้วไหมคนไม่มีสตินะบ้าแล้วมันไปตามจิตวิญญาณมันเรื่องอะไรมันก็ไปกว่ามันเลยเราก็มีเลือดบ้าเพราะเราเผลอสติบ้าแล้วมันเราไม่มีสติปัญญาแล้วเราบ้าแล้วจะว่าเราดีไม่ได้นั่นน่ะมันเห็นผิดแล้วด้วยเหตุนั้นเราเกิดมาด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมาตลอดมหาผู้ที่มีสติปัญญาแก้ไขเรามันยังดันทุรังแต่ตัวดีเราก็เห็นใจพอรู้สึกว่ามันบ้าแล้วมองเราผิดแล้วขนาดหวังดีความกรุณาเรามันเราเจริญวิหารธรรมะแล้วไม่ได้มีอคติมันก็ยังว่าเราอคติแล้วก็ยอมแล้วว่าเออเนี่ยมันไปเถียงมันไม่ได้แล้วมันเห็นผิดแล้วก็ยอมให้มันว่าไปจนกว่ามันมืดบอดมันตรงแล้วอาจจะไปทำอะไรขึ้นมามันจิตสำนึกเออเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาขอโทษเนี่ยผมคิดผิดไปนะเออทำกับหลวงพ่อคำร่วงหลวงตาอะไรต่างๆเออมันก็ยังดีผ่านไปแล้วมันคิดขึ้นมาได้ผิดแล้วรู้ผิดรู้ถูกก็ยังพอดึงได้แหละเราพิจารณาตามอยู่ให้อภัยขอไม่อภัยนี่มันเป็นธรรมขั้นสูงเขาเรียกอโหสิกรรมไปเมื่อผิดแล้วตั้งต้นชีวิตใหม่เราก็ส่งเสริมโบราณเขาว่าต้นพดปลายตรงสั่งปณิธานสั่งเสจาว่าเราจะตั้งมั่นจะไม่ประพฤติผิดอีกครั้งสองมันก็ไปได้อันนั้นเขาเรียกจิตมันกลับแล้วรู้จักผิดแล้วเอาผิดมาเป็นทางเดินว่าเราจะไม่ทำอีกมันก็ไปได้เพราะเรายังมีความจิตวิญญาณมีความรู้สึกอยู่อย่าให้ตัวอวิชชาเข้าสิงสัตว์เดรัจฉานนี่มันตัวอวิชชาตัวโมหะชัดที่สุดอยู่จะตัดอยู่โมหะคือสัตว์เดรัจฉานตัวหลงนั่นเองอยากเป็นอย่างนั้นหรือขอให้เข้าใจไปคบคิดพิจารณาดูที่ว่าเราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานคือตัวหลงนั่นเองโมหะจริตแล้วหลวงปั๊บเรารู้แหละนี่วิญญาณสัตว์เดรัจฉานเข้าสิงเราแล้วให้กำหนดทันมันควบคุมมันพอมันสมสู่อยู่ด้วยกันโลกกดหลงมันอยู่นั้นตัวรู้สึกอยู่เราอย่าประมาทเห็นนั้นวันนี้เป็นวันพระผมขอพูดว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเป็นคำล้มสองเพื่อเตือนสติกว่าคุณเจ้าและแม่ชีพระเนรทั้งหลายอย่าประมาทอย่าตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทประมาทนั้นตายแล้วตายตรงไหนตายโดยโมหะมันเข้าแล้วพอเราก็มีความรู้สึกอยู่ฝ่ายกุศลมันเผลอไปแล้วในนั้นเราจะต้องมีสติควบคุมอยู่พอเงยหน้าเห็นปั๊บรู้แล้วล่ะอย่าไปใส่ใจเอาปัจจุบันนะเป็นหลักเอานามมารูปเป็นอารมณ์เอากายคตาพิจารณาเนื้อหนังมังสังเป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานแล้วก็เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เอานั่นเป็นอารมณ์เอาสติควบคุมพิจารณามันเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอย่าไปสนใจในเรื่องเงยหน้าขึ้นเห็นมันเขาก็เหมือนกันล่ะถ้ามันเอาธรรมะแล้วเหมือนกันเลยไม่จะเห็นอย่างนี้รู้ความรู้สึกเหมือนกันไม่แตกต่างกันหรอกมีธาตุมีขันธ์ มีอายตนะ6ตาหูจมูกกายใจนามรูปอันนี้ปรมัตถ์โดยสมมุติแล้วมันจะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครอบงำไปอีกทีหนึ่งตัวรู้สึกมันร้ายดังนั้นวันนี้ผมจะขอให้พูดแล้วเอาไปพิจารณาดูที่เรายอมรับหรือเปล่าว่าเราผิดตั้งแต่จำความได้ขึ้นมาตั้งแต่การศึกษาจะเอาทางโลกมาเทียบทางธรรมมันไม่ได้หรอกความรู้ทางโลกเนี่ยตัวอวิชชาถ้าเรามาเรียนรู้ทางธรรมนี่มันเป็นวิชาจารสัมปันโนอันนั้นปัญญาขั้นโลกีแล้วมันก็มีมานะสูงซะด้วยโลกีอ่ะดูกิเลสมันที่เพราะจิตวิญญาณของมันแต่ปัญญาของพุทธเจ้าน่ะปัญญาโลกุตระธรรมปัญญาเหนือโลกมันจริงเป็นวิชาจนะสัมปันโนพ้นกระแสโลกให้ทำลายตัวอวิชชามืดบอดเห็นแล้วเราเดินทางถูกแล้วเนี่ยเราอย่าประมาททุกกรณีมีสติควบคุมความรู้สึกเราอยู่เราต้องสามารถจะทำลายนั้นเพราะว่าเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงท่านเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกแล้วเราต้องเชื่อมั่นทันทีเลยเพราะท่านตรัสรู้เองโดยชอบเชื่อในธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อในพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีท่านจนกระทั่งเดินตามรอยพระยุคลบาทพุทธเจ้าจนสำเร็จล่วงไปมากก็มากแล้วคำว่าสันติสุขคนจากกองทุกข์ก็มีมาแล้วเราจะต้องเดินเราถึงยุคเราเราก็ต้องเดินไม่ต้องไปสนใจใครตัวใครตัวมันแล้วพุทธเจ้าก็พูดในปัจฉิโมวาทประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจึงจะสมบูรณ์ตั้งอยู่ความไม่ประมาทนี่ท่านกำกับไว้แล้วก่อนท่านจะปรินิพพานใครจะว่าอะไรก็ช่างต้องเอาประกมก่อนต้องช่วยตนก่อนทำลายอัตตาก่อนเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดหมดแล้วนั่นแหละเราต้องช่วยเพียงถามแล้วก็บอกไปตามครูบาอาจารย์คิดดูที่อย่างพระอาชาชีท่านก็เป็นพระคินาศกท่านยังพูดไม่มากเลยสารีบุตรถามข้าพระเจ้าซึ่งบวชใหม่แสดงธรรมไม่ได้มากเพราะนั้นพระสารีบุตรเองบอกว่าไม่ต้องมากขอให้ท่านแสดงตอนนั้นท่านก็ออกบิณฑบาตส่งจาริกไปด้วยท่านทั้งรวมนี่เผยแผ่ศาสนาตรงนี้เดินทั้งรวมอินทรีย์ทั้งรวมอิริยาบถของท่านภาษาลิบุตรนี่เจ้าปัญญาเหมือนกันเห็นภาคการทั้งรวมอิริยาบถทุกอย่างเอ๊ะจะไปถามท่านว่าใครเป็นศาสดาเป็นอาจารย์ของท่านท่านได้ทำมาจากไหนบทไหนอยากไปสนทนาท่านก็เลยติดตามท่านไปจนกระทั่งสุดสายท่านก็ทูลถามพระเจ้าชี้ตั้งก็บอกว่าท่านซึ่งบวชไม่ได้ว่าท่านบวชแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าท่านเป็นพระกินนาศแสดงธรรมไม่แน่มากอาเซลีบุตรก็บอกไม่ต้องมากนั่นพระสารีบุตรก็คือไอ้พระอาจารย์ชี้ก็บอกว่าท่านทั้งหลายคือใจเหตุเมื่อเหตุดับผลก็ดับพระสัมมาสัมพุทธองค์ปกติตัดอย่างนี้แค่นั้นเองดวงตาเห็นธรรมเขาฟังโดยสติ เหตุไม่อยู่ตรงไหนถ้าย้อนมาดูตัวเราก็ตัวรู้สึกเป็นเหตุไม่ว่าจะทำอะไรมีแต่ความรู้สึกทุกเวลานาทีจะทุกข์ขึ้นมาก็พอรู้สึกจะสุขขึ้นมาก็พอรู้สึกมันหลอกเราอยู่เฉยเฉยก็รู้สึกโอ้โหก็เข้าใจในรู้สึกสติกำหนดมีอยู่สามทางมีเฉยเฉยมีสุขมีทุกข์เพราะมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวเวทนาอยู่แค่นี้และไม่ได้เอามาพิจารณาต้นเฉยเฉยไม่ได้พิจารณาว่าต่อไม่ปรุงแต่งก็ไม่ได้มาพิจารณากายกับตาสักทีส่งลูกลูกกายแล้วก็ไม่ได้พิจารณาตัวรู้สึกของมันครอบเราอยู่ก็เลยเป็นผู้ประมาทไปนั่นแหละประมาทพอรู้สึกเนี่ยมันมีรูปกดหลงอยู่นะจิตวิญญาณจิตละจิตตามรูปปัจจนาแล้วก็มีธรรมโลภโกรธหลงโกรธโทสะขึ้นมานั่นคือตัวนรกแล้วอยู่ที่จิตไหนนะหลงกันตัวหน่อยรู้สึกยังไงโมหะมันครอบแล้วขาดสติขาดความเพียรแล้วขาดความตั้งมั่นแล้วคือตัวโมหะคือสัตว์เดรัจฉานเกิดความโลภขึ้นมาล่ะชอบคนนั้นชอบคนนี้ อันนั้นคือเปรตสุรกายเกิดคือจิตเราซะแล้วจิตวิญญาณเกิดมาเกิดโลภขึ้นมาแล้วมันอยู่ในนี้หมดเลยใครจะปฏิเสธฉะนั้นเราจะไปนิพพานเราจะไปหาการพุทธเจ้าต้องควบคุมทุกกิริยาบทตั้งสติควบคุมมันเผลอๆไปพอระลึกได้เราควบคุมเราในพิจารณากายทุกในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเลยว่าทุกกรณีเราเอาสติตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำเราทำต่างคนต่างทำมันมีทุกอย่างเราอย่าประมาทมันจะตรงอยู่ว่ารู้แล้วละว่าตั้งปณิธานว่าเราทำถึงที่สุดมันจะมีวันหยุดของมันอย่างสมมติว่าเราจะทำวัดนี่ตีห้าครึ่งเสียงระฆังเก้งสลัดทิ้งทันทีเลยไปอาบน้ำสงน้ำทำอะไรภารกิจน่ะทิ้งแล้วสลัดไปแล้วมันก็ต่อไปอีกแล้วมันก็รู้สึกนั่นแหละตามสายไปทำหน้าที่กิจวัตรของตัวเองในสมณะสารูปไม่เฉื่อยชาแล้วจะเฉื่อยก็กำหนดตัวรู้สึกไปตามหน้าที่นี่ในขอบเขตในกิจวัตรที่พระเจ้าวางไว้ให้เรานี่เป็นผู้ไม่ประมาทแต่งตัวเสร็จแล้วเตรียมพร้อมจะทำวัดสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเป็นหน้าที่ของเราควบคุมตัวเราควบคุมความรู้สึกนั่นเองไม่ว่าทำทุกกรณีอย่าเอาสมมติบัญญัติว่างานนั้นงานนี้อันนั้นตัดทิ้งไปเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันเขาทำเราทำมือหยิบมือวางเหมือนกันไม่ว่าจะคบฉันการกินอาบน้ำถ้าปัญญามีสติปัญญาในตัวมันจะเห็นตรงกันหมดเลยใครไม่อาบน้ำแก่ผ้าใครไม่ล้างหน้าแปรงฟันมันจะเห็นเลยปัญญาสติปัญญาเห็นใครไม่นั่งยืนเดินนอนใครไม่กินไม่ถ่ายไม่หลับไม่ตื่นไม่มีไปที่ไหนก็ต้องเหยียบดินไปที่ไหนลูกกระทบตาไปที่ไหนเสียงไม่เข้าหูไปที่ไหนไม่กินไม่ถ่ายไปที่ไหนไม่หลับไม่ตื่นทีนี้มันเห็นหมดมันไม่ไปแล้วมันหยุดแล้วไปทำไมก็อยู่สิก็อยู่ด้วยความว่างแหละแกว่างจากการ การท่องเที่ยวแล้วไม่ไปแล้วดูตัวเองจนกระทั่งเจนจบนี่นะเขาว่าไม่ต้องไปไปที่ไหนมันเห็นเป็นหมดเลยไปที่ไหนก็มีคนเกิดแก่เจ็บตายมีคนทำมาหากินเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันตรงกันหมดไม่ว่าจุดไหนมันก็อยู่ด้วยความว่างอิสระแหละนี่มีปัญหาอะไรเขามีผู้ดูแลอยู่ไม่ต้องไปถามเขาหรอกสงสัยอะไรถามครูบาอาจารย์ผู้แนะนำเนี่ยท่านมันจะมาถามกันเองแล้วมันก็เอากิเลสเขาหากันแล้วกิเลสตรงไหนว่าข้าให้แกไปทำแกเกิดขึ้นมาก็มาสนกันแล้วนั่นแหละกิเลสละมันหลอกขึ้นมาแล้วว่าข้าได้นู่นเห็นนี่อะไรแล้วมันนึกว่าน่าสมเพชบางทีบางคนก็บอกว่าจิตผมลงแล้วมันจริงหรือเปล่าไม่ลงแล้วมันหลอกแล้วน่ะแต่เราก็เฉยเฉยดูการเดินมันน่ะมันขาดความควบคุมของมันมันจะโกหกเราแล้วก็ไม่ว่าให้มันโกหกไปปล่อยมันเดี๋ยวนี้ชักปล่อยนะดึงไม่ไหวก็ปล่อยดูมันอย่างเดียวเดี๋ยวก็มาถามไม่ว่าชี้ไม่ว่าพระอย่างว่านี่อาจารย์เขายอมรับเลยนี่เขามานี่เขาข้าไม่กี่วันเขาได้ธรรมะขึ้นมาเขาเองก็ยังไม่มีอะไรเพียงรู้ทันมันเท่านั้นเองก็ยังดีแล้วท่านเล่าสั่งถ้ามันทันก็เสร็จคนดีเรียกว่านั่นแหละคือไม่ประมาทร้องเนี่ยอย่างนี้ทีใครคนหนึ่งร้องไปพูดกันเนี่ยติดเขาแล้วแม่นั่นน่ะต้องวิญญาณไหนไหมพระอาจารย์ตรงนี้พูดดีอะไรดีฉันฟังหรออย่างก็พูดในท่ามกลางถ้ามาข้างหน้าแต่พวกเขามีภาวนากันไว้แบบผีบวชคอยดูนะถ้าอาจารย์มาจะไม่พกบุหรี่เขาอายหรอมังหน้าไม่มีละเนี่ยอันนี้เขาตั้งปณิธานที่เขาจะไม่ประมาททำไมอย่างเงี้ยพกบุหรี่เองก็เรียกว่าไล่ลงทะเลดำน้ำผูกเอาหินเกาะขาอยู่พุทโผล่อย่างมันตายเลยนี่แกได้ที่ผมพูดเรื่องทะเลอันนี้ก็เหมือนกันผมรู้หมดนั่นแหละผมมันไปตามเนาะมีครั้งหนึ่งผมให้พระทีไปลงทะเลให้แม่ทีไปเอาหินขึ้นมาผมรู้หมดผมเคยพูดไปแล้วไม่ว่าพระท่านไปอะไรท่านไปโดยเจตนาที่ผมพูดหรือเปล่าหรือพระเนนหรือแม่ทีบางคนก็ไปในเจตนาบางคนก็ไปเพื่อสนุกสนานบางคนก็จำใจไปบางคนก็ไปเพื่อคุยกันรู้หมดนั่นแหละไม่ต้องโกหกผมหรอกอย่ามาโกหกเลยบาปนะขอให้มีความจริงใจซึ่งกันและกันมีความตัวรู้สึกอันนี้มันร้ายนะของอันนี้เตือนกันสิเผลอไปแล้วนี่ความรู้สึกมันร้ายนะยานะเท่ากับถีบหน้ากันพูดอย่างนี้คือมาเท่ากับถีบหน้ากันเลยรู้สึกมันร้ายนั่นแหละเตือนสติกันไม่ใช่ด่ากันคือความกรุณาปรารถนาดีต่อกันจะสังเกตมีความรู้สึกด้วยกันเท่านั้นน่ะมันคุยกันดีเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเองอ่ะถามมาสิมันมีความรู้สึกป่ะมีรู้สึกถ้าเขามีรู้สึกแล้วทำไมมันมาเถียงกันมาทะเลาะกันมันเอาอะไรนี่แหละถ้าว่าไม่ได้เอาตัวรู้สึกนั้นเอาจิตวิญญาณนั้นยกขึ้นพิจารณาเห็นไม่อยู่ตรงนั้นไงหนุ่มไปเอาผลหนุ่มเอ้ยเองไม่เข้าใจจะไปแก้ความเข้าใจนั่นเอาผลมาพูดอ่ะไม่โทษตัวเองตัวเองมีความรู้สึกเขามีความรู้สึกมันเห็นผิดทั้งคู่เลยเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่เลยมันจึงทะเลาะกันมันต้องไปแก้ปลายเหตุแก้ตัวความรู้สึกเลยย้อนมาดูความรู้สึกไอ้ห่านี่มันครอบงำเรา ให้เราเห็นจิตมาเถียงกันมาทะเลาะกันมันได้อะไรขึ้นมาคิดถึงข้อนี้หรือเปล่าไม่ดูสิโมหะขันธมารมันครอบงำถึงขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรธรรมะล่ะมันหายหมดแล้วพอมันสงบแล้วที่นี่คิดได้แล้วอ้าวแล้วเนี่ยตอนมันเคยพูดด้วยเนี่ยแล้วไม่ทันปัจจุบันมันก็บอกไม่ทันปัจจุบันผ่านไปวันต้องวันจริงคิดได้โอ้ตายแล้วรีบเลยอันนั้นเข้าใจนั่นแหละไม่ทันเราก็ยอมรับว่าเรานี่เผลอไปแล้วความเห็นผิดเรามันมีมากอะเราต้องยอมอย่าไปโทษคนอื่นถ้าโทษคนอื่นผิดโทษตัวเองคนนั้นแหละดูตัวเองโทษตัวเองเหตุไม่จากตัวเราเองไม่ได้ดูตัวเองถ้าดูตัวเองเกณฑ์จบแล้วจะเหมือนกันและจะไม่โทษเขาด้วยและสัตว์บุคคลก็ไม่มีนั่นด้วยเป็นกฎธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมแห่งความไร้สาระเลยเนี่ยเรื่องความธรรมะมันจริงเหนือโลกเหนือโดยสมมุติเรามาเรียนนี่สมมุติคำพูดนี่ระวังโบราณเจ้าอยู่ร่วมมิตรระวังคำพูดอยู่คนเดียวระวังความคิดนั่นคิดไปร้อยแปดทางการไปแล้วไปหนักเข้ามันไม่อยู่แล้วนี่แต่ก่อนนี่มีพระมาโอ้ผมป่วยเป็นโรคจิตเรียนอภิธรรมขออยู่ห้าวันเจ็ดวันไม่ว่าดูไปเถอะไม่ถึงสามวันมันโกนสโลบานบอกว่าแม่ผมนัดกับพวกไว้อายุทยาไอ้กิเลสมันมีเจ้าเล่ห์กับคนจะตายหาไปผมมีเครื่องวัดของผมอยู่อะไรเป็นเครื่องวัดความซื่อสัตย์นั่นเองความจริงนั่นคือสัจธรรมนั่นเองพูดมาเบี้ยคำพูดนี่มันจริงใจมันก็รู้แต่มันจะเล่มาพูดเกยละหลอกแหละนี่มันมีของตรงกับไม่ตรงฉันมีสิ่งวัดอยู่คือความบริสุทธิ์ของฉันจิตฉันตรงจิตฉันไม่ปรุงแต่งความรู้สึกฉันไม่มีฉันวัดได้หมดอย่าโกหกฉันพอท่านยังมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกอยู่ให้เข้าใจตัวนี้เรายอมรับว่าความรู้สึกเรายังมีอยู่ยังไม่หมดอย่าประมาทมันพลิกแพลงของมันเองอย่าไปโทษคนอื่นเขาโทษตัวรู้สึกนั่นแหละมันเห็นผิดเห็นถูกของมันอยู่อย่างนั้นถ้าใครทำอย่างนี้ได้อย่าเพิ่งไปช่วยคนอื่นเขาที่นี่เขามีหัวหน้าเขามีผู้ดูแลมีควบคุมอยู่มีครูบาอาจารย์อย่าไปถามกันเองตาบอดจุงตาบอดวันนี้พูดให้ชัดใช่ไหมถามเขาว่าแกก็มีความรู้สึกข้ามีความรู้สึกความรู้สึกอะไรนั่นแหละตัวอวิชชาอย่ามาสอนฉันอย่ามาแนะนำฉันพูดได้เด็ดขาดเลยแล้วกิเลสมันจะชูงวงฉันดูมาแล้วแล้วมันก็ตีตัวเองด้วยนะฆ่าตัวเองด้วยนะหลงตัวเองด้วยกว่าฆ่านี่เก่งโอ้โหมันฉันดูมาตลอดแล้วเห็นวันนี้ถึงเวลาใครใครล้างตัวนะถ้าปฏิบัติให้ดูตัวเองอย่าไปสนใจเรื่องเพื่อนกันถ้ามีงานตาเห็นปุ๊บสมมติว่าทำความสะอาดมันจะมีฐานตั้งมันสามโมงมันได้เวลามันไม่ต้องตั้งนาฬิกานั่นคือตัวสมถะเป้งไปแล้วไม่ต้องไปเรียกท่านไอ้คนยังไม่ตั้งเห็นตาสะอาดเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องไปควบคุมความรู้สึกแล้วไปใครทำอะไรไม่รู้สึกถ้าเรายังมีสัมพันธ์กันในเพื่อนฝูงถามกันเองในธรรมะเพื่อนี่เองทำนี่ความรู้สึกมีไหมมันก็ต้องบอกว่ามี ข้าก็มีนั่นแหละควบคุมกันไปไม่ต้องพูดแล้วมันก็เลยกลายเป็นสัมมังคีกันไปถ้ามองในแง่ธรรมะต่างคนต่างผู้คือมันพร้อมเพรียงกันไปหมดนั่นตัวธรรมะมันเกิดโดยสัมมังคีธรรมไม่มีอคติหรอกว่ามึงกูอะไรไม่มีนั่นมันสมมติขึ้นมาแล้วระวังอย่าประมาทและก็ไม่มีคำว่าการงานไม่มีนั่นข้อวัดปฏิบัติโดยปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันตลอดเวลาก็ตั้งนอนหลับก็รู้ว่านอนหลับตื่นก็รู้จักตื่นนักเข้ามันเกิดญาณขึ้นมาปัญญามันจะบอกไอ้นั่นอันนี้ขึ้นมานั่นแหละตัวธรรมะมันบอกมันมีสองตัวหลอกกันอยู่ไอ้ดีก็ไม่ดีมันเถียงกันอยู่ดูมันเหมือนเราดูคลื่นในทะเลมีลมมาคลื่นมันก็มีของมันอันนี้มันมีดีไม่ดีมันเถียงกันตั้งสติดูมันอย่าเอาตัวรู้ไปดูลงกับมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยหรือคือตั้งสติดูมันเอาที่หลับตาดูมันที่อย่างนั้นมันกระแสออกเขาเนาะหลับตาดูมันว่างโอ้โหมันเล่นตลกสิ้นดีกิเลสมันเล่นตลกสิ้นดีไม่ช้าไม่นานโอ้นี่เลยไม่ได้แสดงสลายตัวทีเดียวเห็นนั่นในเลวตะนั่นกับผมพูดบ่อยคารวะจะต่างจากพระแสดงละครแต่บาสงนั้นก็มาถามท่านไปไหนแสดงละครตกตะลึงเลยคนเดียวมาแสดงนานพูดโดยธรรมะบุคลาธิฐานจิตมันหลอกเล่นตัวนั่นตัวโกงตัวดีไม่ดีตัวอะไรมีอะไรมันแสดงว่าท่านรู้หมดท่านเรียนรู้จิตของท่านกิเลสนั่นขันธมารกิเลสมารท่านก็เจนจบท่านก็เล่นหลายตัวนี่เราเรียนรู้ในจิตของเราความรู้สึกมันร้ายที่สุดเลยตัวนี้แหละทำให้เราไม่ต้องมาพบน้อยพบใหญ่เวียนว่ายตายเกิดมาลูกกี่พบกี่ชาติกันมานี่เห็นนั่นวันนี้ผมจะเล่นน่ะอย่าไปโทษใครอันนั้นมันสมมติโทษหนูความรู้สึกนั่นถามไม่เห็นไหมว่าถ้าไม่ว่าจีมีความรู้สึกเหมือนกันนั่นตัวปรมัตถธรรมโดยสมมติว่านามธรรมอย่าเข้าใจว่าไม่มีจีไม่มีพระเราจะกอดกันเราจะจูบกันเราจะอะไรเล่นกันอันนั้นกิเลสตัณหาอุปาทานเข้าไปสิงแล้ววิญญาณอมนุษย์เข้าไปสิงแล้วนั่นน่ะมันเล่นกลกันถึงขนาดนั้นน่ะมันก็หลอกอาจารย์นี้จะช่วยเขาให้พ้นทุกข์แต่ไม่ใช่สติปัญญาโดยกิเลสตัวรู้สึกทั้งคู่เลยม้วนกันไปเลยน่าเห็นใจวันนี้พระพุทธเจ้าธรรมะพระเจ้ามาโปรดพวกพระคุณเจ้าและเมธีถ้ายังมีอย่างนี้อยู่ผมอยากเป็นวัวกระทิงนะฮะเหนื่อยที่สุดเลยเหนื่อยจริงๆนะเหนื่อยหมดแรงจะดึงแล้วหมดแรงจะเดินแล้วถ้าใครรับตัวหวังจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าวันนี้ผมพูดให้เต็มหมดเลยในโลกแห่งจิตวิญญาณอย่าไปโทษบุคคลนั้นมันสมมุติโลกมันวุ่นวายให้โทษตัวรู้สึกตัวอวิชชาตัวนั้นเถอะให้ควบคุมมันให้อยู่ให้วิจัยมันเหมือนเสื้อผ้าแล้วใส่ซักวันข้างหน้าหรือกาลิโกวันหนึ่งข้างหน้าท่านจะเข้าใจในความรู้สึกมันจะค่อยเจือจางไปเรื่อยๆกำลังมันจะอ่อนไปเรื่อยๆหมดกำลังอย่าพ่นใส่กันนั่นอาหารให้มันแล้วถ้าขังมันไว้ผู้เจ้าการทรมานกิเลสเหมือนเลี้ยงม้าหรือเลี้ยงโคที่มันทึกจับมันใส่คอกเอาไว้ ให้อาหารมันน้อยหน่อยอย่าให้มันหุบปากหุบตาเก็บอารมณ์อย่าให้มันทั้งตาทั้งหูอะไรอย่าให้มันทำกิจวัตรของตัวควบคุมมันมันอ่อนมันจะพุ่งยังไงยอมหนักเข้าอาหารให้มันมันก็ค่อยเหี่ยวแห้งไปหมดกำลังนี่วิธีทรมานมันอย่าให้มันออกไปกระทบคนนั้นไปกระทบคนนี้ไปแย่คนนั้นแย่คนนี้นั่นแหละอาหารนั่นแหละมันก็ชูขึ้นมาเลยมีกำลังนั่นแหละให้พูดผมคอยเตือนเสมอว่าให้เอาธรรมะผมไปขบคิดเนี่ยนะจริงก็ไม่ต้องพูดไม่จริงก็ไม่ต้องพูดหุบปากนั่นแหละขังมันนั่นแหละตัวจริงดีก็ไม่ต้องพูดไม่ดีก็ไม่ต้องพูดหุบปากควบคุมความรู้สึกของเราให้อยู่เดี๋ยวมันจะค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงไม่ค้นมีกิจวัตรต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมือมีจิตมีตามีอะไรทำกินกับต่างคนต่างกินรวมเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างทำจับความรู้สึกตัวทุกเวลาผมว่าเมื่อนั้นเราสงบนั่นแหละมันจะเข้าไปสู่นัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฮะเนียนฟังรู้เรื่องเบาไปจับปังงกเลยแย่เลยนี่แหละมันเข้าสิงแล้วน่ะนิวรณ์เข้าสิงแล้วเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระกลางเดือนผมตั้งปณิธานแล้วผมไม่อยากไปโทษใครหรอกโทษกิเลสโทษตัวรู้สึกมันร้ายจริงๆเลยฮะไหนอวดว่าเห็นไหมไอ้พรหรือพายชื่อมันสมมุติบัญญัติของนั่นกันไปโทษกันทำไมพระก็เหมือนกันอันนี้พูดให้ชัดตัวรู้สึกของเราย้อนมาดูความรู้สึกเราเนี่ยมันร้ายไหมล่ะนี่แหละผมไม่โทษใครหรอกไม่มีพระเพ้อจีอะไรไม่มีหรอกตัวรู้สึกมันมีอยู่ฮะร้ายจริงๆเลยถ้าเป็นหินเป็นไรผมจะเก็บมาทุกแง่นะทำลายให้หมดเลยฮะมันจับไม่ได้นะสิพกเคหัวหน่อยปั๊บมันก็บอกว่านี่ฉันนะขี้นะยานะใช่ขี้ฮะจะเกะหัวเนนหน่อยประวัติผมเนนนะใช่มันติดถึงขนาดนั้นแต่พวกมันรู้สึกมันนะโอ้ยรู้สึกนะไอ้รู้สึกมันร้ายอ่ะลองดูขี่กันเนนมาเนี่ยแค่นำไม้พวกโอ้ยร้องเหมือนกันนะรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะวะโอ้เหมือนกันเนี่ยเรียกเหมือนกันเราจะมาทะเลาะเอาอะไรกันวะไม่เอามาขบคิดพิจารณาไปโทษไอ้เออนั่นไหนโอ้เลยกลายเป็นหนังจีนแม่ๆเลยแข็งลิบอ่ะนี่เขาเรียกว่าพลังภายในมันเกิดแล้วนะแม่ถึงทางมันเลยคำที่ผายอะไรโน่นี่ไม่ต้องหรอกหนังจีนกำลังภายในมันลอกกันชึ้งชังไปแค่ตัวรู้สึกกันเห็นนั้นวันนี้ผมพูดให้เน้นหนักในความรู้สึกใครจะมาเถียงหลวงพ่อไม่เอาด้วยหรอกถ้าเองยังมีความรู้สึกอยู่ท่านต้องสยบรู้สึกยอมแพ้รู้สึกมันก็จะอ่อนลงมันมีมานะมีเห็นผิดเห็นถูกอยู่นั่นแหละมันไม่ลงหรอกตัวนี้มันเห็นผิดแล้วมีสาธิตมันแข็งกระด้างแล้วแต่มันได้ย้อนความรู้สึกอะไรฮะลบเขตก็ดูฉันบอกว่าลงไปดำทะเลโอ้มันจะตายรู้สึกมันจะตายมันจะหายขึ้นมาแล้วหมดเลยนั่นแหละถ้ากลัวตายก็รู้สึกมันยังไม่ได้หรอกเอาจริงๆก็มันกลัวตายมันอ่อนนะเออยังเผลอมันเอาขึ้นมาแล้วถ้าทันมันปั๊บมันจะอ่อนตัวลงให้เจ้านี่เล่นกลหน้าดู เอาละเอาทั้งฟ้าทั้งเลนทั้งทีลองไปก็คิดดูลงความเห็นเขียนหนังสือมาฉันมันจะความรู้สึกมันร้ายไหมหรือดีสองตัวเนี่ยเอามาเขียนมาทุกองค์ละใครจะลงที่ผมจะดูคะแนนเสียงดูสิว่าความรู้สึกดีไหมทั้งเลนด้วยเขียนมาคำเดียวว่ารู้สึกร้ายหรือดีบอกมาได้เลยไอ้ก่อนนั่งจะกลับบ้านเนี่ยที่นักความจริงว่าเขียนมาให้คำหนึ่งเข้าใจป่ะจะดีหรือร้ายอ่ะรู้สึกอ่ะเขียนมาเลยฉันจะตั้งปัญหาถามขึ้นมาดูสิดูสติปัญญาของท่านน่ะไอ้วันนี้น่ะเหลือเย็นท่านจะบอกมาแล้วจะได้อยู่สองข้อท่านจะให้มันจะตรงไหมนี่คือตัวท่านจะทำฉันจะลองภูมิตัวนี้ดูสิเขียนมาให้ได้เลยที่ข้าวเขียนมาเลยกระดาษนิดเดียวกระดาษนิดเดียวมันเนี่ยวันนี้ไม่ต้องทำอะไรลงสังกัดกรรมกันอย่างนี้ให้เขียนมาทุกองมาเลยว่ารู้สึกร้ายหรือดีเขียนมาแค่นั้นลงชื่อไว้นะจะรู้ชื่อตัวนี้ทีเลยถ้าลงชื่อเลยฉันจะเช็คเลยฉันจะจดไว้